राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग श्री शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 20 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीतम स्वर्गाश्रम राम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदभात् पीताम्बराधरनभिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् पुरं किमपि तत्त्वमग्नस्वामी हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भरा जी क्या सुना मैं बताओ हमारे तो बात एक ही आती है भाई हमें तो एक ही बात आती है परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से जल्दी आप कर रहे पता नहीं शरीरों का पता नहीं संयोग का पता नहीं सत्संग का पता नहीं आपका हमारा मिलने कब तक रहेगा ऐसे कुछ पता नहीं आज किसी का शरीर रह जाए तो हमारे हाथ में बात नहीं है क्या है हमारे आपके हाथ की बात नजर कब से जाए इस वास्ते ये काम जल्दी कर रहा है ऐसे माथा बैठ जाए तो पता नहीं पागल हो जाए तो पता नहीं बुखार आ जाए तो पता नहीं मर जाए तो पता नहीं बहुत जोखिम है अभी इस बार से जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना इसे देरी नहीं करना चाहिए ऐसा मौका मेरी समझ से मिलता नहीं है ऐसा मौका सुंदर मिला है अपने को अपने कर सकते ऐसा विशेष बात है यह ऐसा मौका मिलता नहीं सुंदर मौका मिला हुआ है कहा बरसा जब ग्रीष्म बने खेती सूख जाए फिर बरसों जाओ जब तक बारी हरी है तब तक ही तो वर्षा हो जाए तो ठीक है सूख जाए तो फिर आए फिर हाथ की बात नहीं है शरीरों का बड़ा कच्चा मामला है बालक पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मर जाता है मरने की बात तो हरदम खुली है सुबह शाम दोपहरा रात्रि में कोई बता बट ऐसी घटना होती है नापासन में एक आदमी करुड़ बात करके आए पंडित जी के सामने बात करी गली में बात कर रहे थे वही खत्म हो गए स्नान करके और कपड़ा पहना था जो खूंटियों थे बीच में खाट उस हाथ रख करके यो कपड़ा दिया खत्म दिया जोधपुर में एक तांगे वाला तो हमें पर सवाइया को लेकर जाता और हाथी में यह गया वो यहाँ सब नहीं मार सका हाथी में यू की बस ऐसा मामला है सच्चा बहुत खुशा मामला मैंने कब को कैसे सजा करना इस बात से असली काम कर लेना असली काम पहले कर लेना समय रहे तो फिर दूसरे काम हो जाए हरि कम छोटो नहीं। जिसके लिए मनुष्य मिला है, भगवान ने कृपा कर मनुष्य दिया है, मनुष्य दिया, मोक्षा दिए और सत्संग भी दिया, तीन बात त्रैवे में तत्व दैवानुग्रहित मनुष्य तो मोक्ष तो महापुरुष रुपया मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में फिर मोक्षा के बारे में कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा और फिर अच्छा संग मिल जाए, अच्छे वातावरण मिल जाए, ये तीनों बातें मिल जाए तो बस बहुत जल्दी काम होता है। तो यहाँ बहुत सी बातें मिली हुई है, बहुत मिलते हैं। इस बात में जल्दी जल्दी ये कहूंगा ना, पहले सब काम छोड़ कर ही करना है, और काम तो औसत हो जाएंगे, ये तो केवल मनुष्य ही नहीं है, औसत नहीं है, भगवान की कृपा से हो जाए वो अलग बात है, परंतु मौका मनुष्य में ही है, मनुष्य भाई हो बहन हो कोई हो मनुष्य ही है, मनुष्य में है। इस वास्ते जल्दी जल्दी ये काम पहले कर लेना है, जो काम सही जाएगा तो कर जाएगा, खास काम नहीं है, जो भाई बंधु कर लेंगे बनर कर लेंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है तो राज कर लेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री राज कर लेगा, और ये काम कौन करेगा, अपना उद्धार करने का काम तो खुद को करना पड़ेगा, भूख लगे तो रोटी खुद को ही खानी पड़ेगी, दूसरे खाने से भूख नहीं मिटती, वो खुद गर्मी मिलती है, तो ये कौन तो खुद को ही करना है, खुद को करना काम पहले कर लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी मौका है, बड़ा सुंदर आया हुआ है, ये खोना नहीं चाहिए, ये समय खाली चला गया तो फिर मुश्किल हो गई, ये मौका है, समय मिल जाए तो ये काम सबसे पहले करा मैंने, और समय मिल जाए तो कर लेंगे, और पढ़े तो पढ़े कोई हर्ज नहीं है, ये काम तो खुद ही करने का है, अब भी करने का है, मौका बच चला गया तो समय से फिर कहा बचता नहीं, कहा बचा जब गिरीश हुआ नहीं, इस वास्ते जल्दी करो, तूर्णम यथेत न पतेत मृत्यावत, भागवत माया है तूर्णम यथेत न पतेत मृत्यावत, निशेषाय विजय करो सर्वतश्चात, भय तो हृदय मिलेगा और उद्धार मौका हृदय नहीं मिलेगा, देखो तो बेहतर यही मनुष्य में है, खास मनुष्य शरीर इसलिए गई ये मिला है, मनुष्य और जो ये मौका नहीं है, मनुष्य शरीर मिल जाए तो ही मौका, ऐसी बात है, मनुष्य शरीर मिल जाए चौका है, मुक्ति भी चाहते हैं, मैंने बहुत देखा है, मैं एक बालक बने से मैं लगा हूँ, इस वजह से मैंने देखी बहुत देखा सब बता, फिर आ कर गए, बातें कर गए, आपस में सलाह कर गए, बहुत बातें देखी, मौका नहीं मिलता, बताओ ना मिलते नहीं, हमारे खुद बीती हुई बात है, कागज नहीं पूछे किसको पूछे, कोई बताओ ना नहीं, क्या गए वो बताने वाले नहीं, अभी ऐसी बातें नहीं है, ये दो बात बताई, दो बात अपना अपना कुछ नहीं, अपनी क्या चीज, अपनी सिवाय परमात्मा के और कोई अपनी चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड और बहुत सी चीजें, रोम रोम प्रतिजाज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड है, अपनी चीज नहीं। एक परमात्मा, वो अपना है, अपना वो सदा साथ में रहता है, सदा साथ में, नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मित्र लोग जाओ तो साथ में, जहां जाओ तो साथ में, ये अपना है, ये साथ में रहता है। ये मृत्यु है, मृत्यु जाती वो चीज अपनी होती नहीं, मृत्यु है मिल जाती, मृत्यु है मिल जाती, मृत्यु है मिल जाती, वो अपनी चीज नहीं होती। माया जितनी चीजें है संसार की, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, साथ में रहने वाले नहीं है। भगवान मिलने मिलने वाले, मिले हुए रहते हैं और विशुद्ध है ही नहीं, छोड़ते ही नहीं है, विशुद्ध ही साथ में। सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्ट, सब हृदय में है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुष्ठी, सब हृदय में थे ईश्वर सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के, केवल मनुष्य नहीं है, प्राणी मात्र के हृदय में रहते भगवान, सब हृदय में, सब हृदय में है। भगवान का समान अपना कोई नहीं है, उसको अपना नाम मान करे सारी चीज अपनी बन है, आता जाता है, कुटुंब आता है जाता है, समाज आता है जाता है, ससुर आता है जाता है, मकान आते हैं जाते हैं, मकान में जो घर आते हैं जाते हैं, सब आने जाने वाले, बिछड़ने वाले, सब बिछड़ने वाले, ये शरीर भी बिछड़ जाएगा, क्यों बिछड़ने वाला है, हरदम साथ नहीं रहता, क्या भरोसा है, कुछ भरोसा नहीं। इस वास्ते सबसे पहले ये काम कर लेना, चक्कर लग जाए तो होता है काम, ऐसी बात है भाई, हमारी इज्जत है, स्तंभ्याय भोक्तव्यम शमशान वास्ते लक्ष्य जाते हो, कोटिंग दे तो आई उसमें, एक दिन लिखा है सा सताए भी है भोजन, सौ काम है बिगड़ता हो और भोजन करना तो भोजन पहले कर लो, हजार काम बिगड़ता हो तो छोड़ करके पहले स्नान कर लो, शर्म ब्याह भोतव्यम सहस्त्र स्नान मात्रित लक्ष्मी दातव्यम, दात देना हो लाख काम बिगड़ता हो तो छोड़ दो, धन दो और कोटि तक तो अधिक सुनित करोड़ का बिगड़ते बिगड़ते भगवान का स्मरण करो, करोड़ का बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ने वाले बिगड़ेगा, कोटि तक भारी स्मृत, ऐसी बात थी, सबसे पहले यहां वही करना है, कोटि तक भारी स्मृत, करोड़ का बिगड़े बिगड़ो, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह बात खास है, क्योंकि इसके लिए ही मनुष्य मिला है, मनुष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये काम सबसे पहले ये कहो फिर निश्चिंत तो जाओ, फिर क्या है, फिर जीवो मरो कोई परवाह नहीं, सही जाओ तो जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल देगा सूख गया, धान होकर सूख गया तो सूख गया, पहले सूखा खेत और पहले सूख जाए तो जयराम जी, इस वास्ते इसका फल ले लेना पड़ा, मानव शरीर का फल है वो तो जल्दी जल्दी कर लेना, सबसे मुख्य काम, और काम भी हो जाएंगे, भाई बंधु संबंधी कुटुंबिक कर रहे कोई नहीं राज कर लेगा, रुपया फैल देने संभाले, ये काम कोई संभालना नहीं है, कर आपको आप ही गुण बेटा न बाप है, आपने खुद घोड़ना है, भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ेगा, बीमार हो दवाई खुद को नहीं पड़ेगी, ये खुद को नहीं पड़ेगी, ये काम औजार नहीं है, ये काम चलती का है, और लग जाओ तो जरूर काम होगा। सत्संग करने वाले भाइयों को बहनों को इस बात का ज्ञान है, इस बात की बहुत जरूरी है, ज्ञान भी है, ये पता भी है कि बहुत जल्दी हो सकता है, फिर देरी करो ये गलती है, अब देरी करेंगे भाई, पता नहीं, शरीरों का भरोसा नहीं है, बहुत कच्चा माना, बहुत कच्चा शरीरों का भाग का कच्चा मामला, नजर कब से रह जाए, अचानक बीमार भी नहीं होते चल देते, बीमार बहुत जी गए, बीमार मर गए, फिर सावन देखा देखा बहुत बीमार भी बस गए, बीमार सही नहीं है, राम नाम सत्युवर विश्वास भैया पता नहीं है शरीर कम चला चाहे, इस बार से ये काम कर लेना, जब तक प्राण रहे तब तक ये प्राण चलाएगा, फिर क्या है, फिर कुछ नहीं, वो गया मौका गया, सो गया मौका, मनुष्य शरीर है तभी तक ये बात है, वो मनुष्य चला गया फिर मौका गया, बहुत अच्छा मौका है, अभी बहुत ही बातें हम लोगों के समझ में आती है, बहुत जल्दी कर जाता है, इस वास्ते भाइयों और बहनों को खूब तत्परता से इसमें लगना है, और सब छोड़ो, और सब छोड़ो, अभी अमेरिका का काम हुआ, हजारों आदमी मर गए, तो लोग सब लगे भोगों के भोगने में, ये पता नहीं है, लाखों करोड़ों आदमियों को पता नहीं, जैसा आप लोगों को पता है ऐसा करोड़ों आदमियों को पता नहीं, भोगो भोग भोग लोग, अरे उद्धार करने का मौका है पता ही नहीं है, लाखों करोड़ों आदमी, आप सुझाव जैसी बात है, अपने पर भगवान की बड़ी कृपा है, तो उसको पता लगता है कि असली काम है अपने उद्धार का काम, असली माने पतो ही हो रही बात, पतो ही हो रही उनके समाचार आए है, लोग लगे तो भोग में लगे, कम मर जाए भोग भोग लोग, विवाह कर लो जल्दी कर लो, नजर कम मर जाए, परमात्मा प्राप्ति कर ले, था ही को नहीं, मनुष्य होती पता नहीं, आप लोगों को सीधी बात मिलती है, सीधी को नहीं, रावड़ी उठी हुई है, पता नहीं है, बताओ पता ही नहीं, पता क्या करना है क्या नहीं है, मुसलमानों की ये बात जैसी है कि मुसलमानों को ही रहने का अधिकार है, दूसरों को रहने का अधिकार नहीं है, बस जिक्र करो क्या अल्लाह हो जाओ, ये अच्छी बात है पता ही नहीं, बड़े बड़े समझदार आदमी पता नहीं, विश्वास आप लोगों से कहना है इस पर जल्दी करो, सब काम छोड़ कर दे। कोटि त्यक्त्वा स्मरेत, कोटि करोड़ काम सताय भ्रम है भोक्तव्यम सहस्रम स्नानुमासरेत, लक्ष्य में जाए दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरे स्मरेत। भगवान के स्मरण की बात सबसे पहले भक्त वसाली हुए वसाली, एक भक्त हुए टेकराम, टेकराम थे ब्राह्मण, तो फकीर मिल गए, तो बोलो दूसरी बात पूछी, हमारे शत्रुभावे तो क्या करे, एक हमारे बेटा हो जाए, फिर तीसरी बात की भगवान ही प्राप्ति हो जाए, तीसरा नंबर नहीं है, तीसरा नंबर है, अरे एक नंबर की बात है तो संतोष कहते अभी नहीं, अभी नहीं, फिर दे, फिर दोबारा मिले तो बस यही होना चाहिए, बात परमात्मा की प्राप्ति होगा। कथा करते थे ब्राह्मण के टेक राम जी से, उर्दू में लिखे अपने रामायण उर्दू में लिखे, बहुत अच्छी कथा कह रहे थे, कहते वहां प्रमोद मन में और झाड़ी में वहां जा रहा है, तो ये गाने में मैं मेरे साथ चलूंगा, ले लिया मिली नहीं वहां, देखा तो दीदी देखिए महाराज आए नहीं, हम तो आप तुम तुम अकेले नहीं आए, वो महात्मा दिख ही नहीं, पता ही नहीं मिले, ये महात्मा वही था, मैंने कहा तुम अकेले आना, अगर आए नहीं, ये काम यो छोड़ रहा है, पहला पहुंचा बेटो हो जाएगा, बेटो बेटो हो जाएगा, मुसलमानों का बहुत दबाव था, कथा रामायण कहते बड़ी सुंदर, ज्वार के कूचे में मिले हैं वहां अयोध्या में, अयोध्या शाहजादा वो पगे थे मुसलमान, भगवान राम जी की भक्त थे, अयोध्या दस जी का शाहजादा है, शाहजादा मिलते भक्त हुए हैं मुसलमान में, भक्त हुए बड़े बड़े, मैं वही था दिखे नहीं, दिखे नहीं, ऐसे भक्त मिलते महात्मा मिलते, तो महात्मा से लाभ देना चाहिए, हरेक आदमी है उपस्थित नहीं बात, पैसे करना है पैसे, पैसे क्या कर दोगे भाई, शुरू में दो पैसे थे महाराज नाथ देते उनके पास जाया करते, तो किसी ने कहते महाराज अकाल पड़ गया है, काया मर रही है, घास नहीं है, इन्हें घास ही भाग रहे मोटी मोटी, और है इस वास्ते घास नहीं दे रहे वास्ते, तो ये भैया कहते करते हो ये महाराज अभी कुछ ठहर जाओगे, पैसे क्या पता है, वो पहले ही मर गए, दो दिन पहले कहता हूँ चंद्र गए, पहले क्या पता है भैया शरीर होगा, काम करना सुपर जो असली काम है वो पहले कर लेना है, पहले कर लो फिर पता नहीं है, क्या पता शरीर होगा, कच्चा मामला है, इस वास्ते असली काम पहले कर लो, संतर गए भाई शरीर में क्या पता, फिर मर गए तब गए भाई महात्मा ने क्या शरीर में क्या पता है, काम कर लो, छेद नहीं होता, छेद नहीं होता है, सच्चे आदमी को लग जाते हैं बस, तत्पर दर्शन लग जाओ आज क्रियोशु काम और भजोशु राम सच्चे हृदय प्रार्थना बहुत जल्दी होती है, भगवान सुन देते सभी जल्दी काम पड़ता है सच्चे हृदय से। फिर करोगे कब सुना है नहीं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ने होगी, फिर करेगा कब। जल्दी करो भाई, जल्दी करो राधे। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।